Jó reggelt! Hello! Na, az van, hogy újra itt egy újabb hét. Ez mind? Jó napot kívánunk, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szép jó napot! Újra csodás hét indult el, mindjárt indul a karácsony. Már a bevásárlóközpontokban már hallani a karácsonyi zenét? Már van? Két hónapja, nem? Igen. Szerintem biztos. Nem, mondja, most már a Halloweenig legalább, a Halloween, ha más nem, csomóan nem szeretik, de legalább annyi értelme van, hogy a Halloweenig legalább kitartják, mert a Halloweenig más díszítések vannak egy csomó helyen. Mert az már 3 hete volt. 24-e van, tényleg egy hónap és karácsony. Igen. És a 24-e most már munkaszüneti nap. Nem. De? Nem, aláírás gyűjtenek érte. Még mindig? Igen. A Fidesz leszavazta. Mi? Azt hittem, hogy az új emlék. Mi? Ha neked igen, vállalkozó. Ne piszkáld, ez nekem úgy jó, hogy van. Helyette hétvégén dolgozunk mindig. Jaj. Na mindegy, az a lényeg, hogy mindjárt itt a karácsony, már csak egy hónap. Lehet menni a karácsonyi a vásárokba, ami szörnyű. Nem? Szörnyű, de legalább drága. Drága. Ennyi. Nem tudom, az én karácsonyi vásárokban amúgy az van, hogy hangulatosok meg minden, de hogy én ott még soha nem láttam olyan dolgot, aminek bármi értelme lenne. De ez szokott lenni ilyen gyapjú kesztyűk, meg pulóverek, meg ilyen cuccok, csak rettentesen drágán. De ilyen izében kell menni, nem a Dákra, meg ilyenek. Én mindenképp a Vörösmarty térre, igen. Meg azok a kaják is olyan jónak néznek ki. És aztán... Amik így ki vannak rakva, ilyen ekkora kondérba. Igen. Hát... És meg egy ilyen szopós malac mindig ott forog. És ilyen, hogy megkívánja az ember, de aztán így ránéz az árakra, meg hogy itt ott van már napok óta, és nem. Meg aztán tudod a forrad bor, hogy ebben a hidegben van lenne inni egyet, és én akármikor ittam, ilyen rosszul voltam utána. Hát azért évi egyet megiszol, és azt mondod, hogy na, akkor megvan a hangulat. De nem, mert ugye ők a legalábbis legtöbben a legundorítóbb kannás borból csinálják ezeket, és te azonnal fejfájássá alakul át az én szervezetemben, nem tudom, hogy van. Most én ugye előző héten voltunk ismerősöknél, és ott ittam forrad bort, 2 bögrével is, és nem lett fejfájásom. Na, ennyit számít az, hogyha valaki nem a kannás borból csinálja, hanem mondjuk egy ilyen középső forradborban, hogyha forradbort tisztában, alkohol az mennyi van? Mennyi fő ki belőle? Vagy ez csak ilyen legenda? Hát nem, szerintem nem fő ki mindegyik, valamennyi kifő. Hát nem tudom, gondolom, is függ, hogy meddig főzöd. Hát jó. Na jó, írja meg kommentbe, aki szerint aki ilyen kémikus. Majd kipróbálhatjuk. Lesz egy világ egy epizód róla. Kipróbálhatjuk, mert úgyis vettem egy szondát. De kíváncsi voltam, hogy amikor vezetek, akkor alkoholmentes sört iszok, de néha rá van írva, hogy 0,05% van benne. Emiatt meg múltkor például ugye, amikor hol forgattunk Székesfehérváron, amiről minden meséltek még, de hogy akkor is ugye megittunk egy pohár sört, és akkor nem tudom, 6 óra múlva vezettem, ami gondolom addigra kimegy. Főleg, hogy... pohár alkoholmentes sört, vagy rendeset? Rendeset. 6 óra lett, hogy menjem el ki? Nem, még csak egy korsó se volt. Nem tudom. És ezért gondoltam, hogy veszek egy szondát, megnézem, hogy ilyenkor kimegye, vagy mennyi marad, vagy hogy egy alkoholmentes sör, ami alkoholmentesnek van írva, de közben egy nagyon pici maximum alkoholtartama van, mert néha sokkal kevesebb, akkor így kíváncsi vagyok, hogy ezek mennyire maradnak meg. Amúgy még sose egyszer szondáztat a kocsiban, és az hajnalban volt. Hétfő reggel, 6-kor, vagy valami ilyesmi. Szóval így. De amikor mondjuk éjszaka megyek haza, akkor sose. Pedig azt gondolom, hogy akkor kéne igazán szondáztatni ilyen péntek, szombat este, csütörtök este, de hogy így biztos hát vannak, tudják, akik... Mikor, hát így nyilván érdemes. Tudják, de hogy így ez rendes olyan volt, hogy így rengeteg rendőr állt, és egyszerre megállítottak 10 autót, meg voltak a rendőrök, odaálltak, és akkor csak olyan fura volt, hogy hétfő reggel, nem 6-kor. Nem ilyen húsvét volt? Nem. Akkor szoktuk nagyon szondázni. De akkor ezek szerint csomóan részegen indulnak el hétfőn? Hát ugye nem tudom, hány százer alkohol beteg van Magyarországon, valami nem tudom, 800-et szokott dobálni, ha jól emlékszem, az Aher. Az alapján azért elég könnyű beleesni egy ilyenben, nem? Hát lehet. Na mindegy, igen, a Székesfehérváron meg kijött a videó, amiről meséltem, sokan amúgy megnézték, sokan kommenteltetek, sokan rezonáltatok vele. Ja, úgyhogy ezt szeretnénk folytatni, egy kicsit vidám, kicsit szomorú, kicsit van néha ilyen régi magyar művészfilm jelleg, ezt így kombináljuk. Így nem mindenki értett mindent, még azért is beletszólva. Mire? A kép minőségre, meg, de hát ennek ez az a szép vibe-ja. Igen, vibe. Ez a vibe-ja, direkt de, ilyen, direkt kiégett. Ahogy néztem, elsőre föl se tűnt, hogy valamilyen ilyen uncanny volt benne. Igen. És tudod mi? Mi? Az, hogy bazd meg, az emberek, ahogy öltöznek, meg az egész város, mint a délszláv háborúból egy dokumentumfilm. Igen. Ha oda lenne írva, hogy ha azt a elektromos tolószéket, meg a mobiltelefonokat ki lehetne vágni belőle, és odaírnek, hogy ez 1990-ben készült, meg nem mondanám. Megállt az idő. Ez a szépsége, nem van ennek szép, az or... Nem szép. Ez megállt a szépsége. Az idő, megállt az idő, bazd meg a szocializmus végén abba a városba, ami a Magyarország egy legnagyobb városa. Ez Borzalmas. Nem, nagyon szomorú. Mit várta, hogy majd eddigre már mindenkinek ilyen modern ruhái lesznek, és ilyen izével, ilyen hoverboardokkal? Igen, ilyen nagyon hülye, ilyen ekkoraváló színes lila jackikbe. Nem, de hogy tényleg basszus, nagyon fura, hogy így megáll tényleg az idő. Még azt tudom mondani, hogy vidéken, mert Székesfehérváron voltatok, tehát hogy... És amúgy azt is hozzátenem, hogy jó, miért ilyen embereket kerestük, nem ilyen, mindenkit, azt hiszem talán, de lehet, hogy őt sem vágtam ki, talán egy embert nem vágtam ki, mert nem mondott semmilyen szinten semmi olyat, ami nem hangzott el, vagy különösen érdekes lenne, de hogy alapvetően mindenkit bevágtunk, akihez oda mentünk. De nem úgy van, hogy válogattuk az embereket, hanem oda mentünk mindenkihez, és aki nyilatkozott, ezt bevágtuk. Legalább egy-két hozzászólás erejéig, szóval. Hát már alapból szűrt az, hogy munkaidőben. Hát igen, de munkaidő, napközben. Tele van Budapest is, érted? De most hát munkaidőben dolgozunk mi is. Ja, ez ilyen. Micsoda? Ja, többi forgatót kellett volna elkapni, akik ott forgatnak akkor. Jó, de hogy na, az egy kicsit torzít. Szóval tényleg, hát torzít, de több volt nyilván a nyugdíjas. Ugyan, akkor este mennénk, akkor meg igen, most már be vannak rúgva, az a baj, mindig van a baj. De szondázhatsz előtt, hogy melyik a jó zene. Yeah. A Bartos meg lehetett volna szondázni. A Bartost is kérdezték, hogy mondjuk oda szerveztük, nem, egyszerűen csak mentünk, és ott volt, és akkor megkérdeztem. Igen, arrafele mozog. Ja, hát úgyhogy semmi, ez minden ilyen spontán volt. Úgyhogy nyilván a spontánsága miatt a következő videóknál lehet, hogy lesz, ami gyengébb lesz, valami erősebb lesz, hogy valaminek kijön az éve, valaminek nem, szóval ez majd meglátjuk, de hogy nagyon sok jó tippet kaptunk amúgy, nagyon sok helyet felírtam, ahol megyünk majd forgatni, már többet felírtam, mint amennyit le lehet forgatni a következő egy évben. És most ne írjanak neked? Hát a műsorkukat fokusstudio.com-ra írhatnak tippeket, bár igen, azt is mondtam, hogy Instagramon ugye konkrét városokhoz is kérek tippeket, és azért itt mondjátok, hogy a nyilatkozókról megvan a véleményeteket, amúgy a mi nézőink se okosabbak egy csomószor, ezt rá, hogy így oda van írva az Instagramon, hogy kírom, hogy Salgotarján nagybetűkkel, és akkor ide tippeket kérek ehhez, és így miket írnak? Szeged! Ezek a tippek. Lehet van egy ilyen kocsmasz Salgotarján. Nem, egy csomó ilyen fő tippek, hogy Budapesten menjetek a keletihez, meg ezt beírják, amikor adott helyekhez keresek, és így adj erőt. Miért? Lehet, hogy valaki még a videó hatás alatt volt, emlékezett arra, hogy mondtad, hogy ír neki is, és el sem olvasta már a caption-t. Na mindegy, érdekes. Jó, hát a segítő szándékot. Igen, értékem, de azt mondjuk van, amiről mi is tudunk, de hogy olvasni tanuljatok. Úgyhogy, ja, király, köszi. Ez is egy visszatérő dolog lesz szerintem, mert nagyon szerettem forgatni, és majd mindenféle kombinációval megpróbálunk mindenféle, nem mindig ez lesz a téma, mert azért az is hamar uncsi lenne. Szóval ezt is megpróbáljuk frissen tartani. Viszont itt egy nagy drop, amit el szeretnénk mondani, nem csak a dropot, hanem ahhoz kapcsolatban is pár gondolatom van, hogy miért fontos ez az egész nekünk, meg közvetve nektek is remélhetőleg. Szóval az, ami ezeken a csatornákon működik, akár jól van ez így, akár a fókuszcsoport, akár a világ így, akár így minden hozzácsatlakozó csatorna, az azért nem magától értetődő, és nem normális dolog, mert itt azért sok jó médium van itthon, akit szeretek és értékelek, de szerintem az, amit mi tudunk nyújtani, próbálunk valami olyat is hozni, amit lehet, hogy máshol nem láttok. Itt azért ez egyel komolyabb, mint egy átlagos YouTube csatorna, de sokkal szókimondóbb, lazább, mint mondjuk egy Telex vagy egy Partizán, úgyhogy a kettő közé lőttem be. Közvetlenebb, jobban ismeritek, hogy kik dolgoznak itt, és majd amúgy lesz egy podcast, amit pont pénteken találtunk, amiben majd egy kicsit még a háttér dolgokról szívesen mesélünk majd visszatérően, csak az árója. És az, hogy ez működjön itthon, szóval ez az, ami, hogy mondjam, nem magától értetődő, mert azért itt több irányból szorongatnak minket, emiatt nyilván a politikai véleményünk miatt, meg a szókimondásunk miatt nem nagyon szeretnének minket szponzorálni, de közben a piacot is teljesen elfojtotta az állam, ez mondja egy hosszú téma amúgy, hogy hogyan folytja meg minden irányból a független médiákat az állam, aminek mi is a része vagyunk így, és ezért fontos amúgy a Kopasz Csimpánz, ami egy olyan támogatási forma, ami miatt amúgy akár erre az új helyre is jöttünk, új műsorokat próbáltunk ki, például a vlogokat, például a Válságstábot, például a Világjegyet, ilyeneket tudunk üzemeltetni, de hogy például annak az alapját, hogy ide át tudtunk költözni, azt a Kopasz Csimpánz adta meg. Úgyhogy nyilván az, hogyha néztek, meg hogyha megosztotok, vagy hogyha bárhol támogatok Patreonon, vagy YouTube-on, meg ilyenen helyeken, az is segít, de hogy azért azért ennek az alapját a kopasz csimpánz adta meg, mert amúgy kiszámoltam pont tegnap este, így elkezdtem, így melyik műsorunk így műsoronként mennyibe kerül, vagy részenként, meg hogy mennyit hoz, és hagyjuk is, mert átgondoltam itt pár dolgot. Nem minden rentábilis. Nem, hát a műsorunk nagy része nem rentábilis, de hogy a kopasz csimpánz például az egy dolog, amivel ezt ki tudjuk hozni, és emiatt tudunk ugye bátrabbak lenni, mert például vlogok, azok egyáltalán nem rentábilisek, vagy még talán az sem biztos, hogy amit most megcsináltunk szerdán a Székesfehérváron, de hogy azért vagyunk bátrak, mert a kopasz csimpánz az ad egy olyan pluszt, amivel így talán leszaratjuk azt, hogy mi az, ami tényleg rentábilis. És akkor nem Netflix szerint kell működnünk, hogy mindent cancelezünk, amire nem lesz rögtön közönségkedvenc. És hát szerintem látható, hogy próbálunk élni, és nem visszaélni a sok lehetőséggel. Elég csak visszanézni, hogy mi volt egy éve. Talán a jól van ez így, az jó, hát a háttér más volt, de hogy a jól van ez és struktúrája az annyit nem változott, de a fókuszcsoporton, hogy mennyi új műsor van, mennyi új fajta dolog, akár a világjegyen, szóval így az ember így, amikor napról napra megy, akkor így hamar hozzászokik, de hogy mondjuk érdemes visszanézni egy vagy kettő évet, és akkor látni, hogy mennyi sok irányba el tudtunk menni. És még nagyon sok új csatorna, műsor, formátum van a most tervben, amit jövőre minél hamarabban úgy tető alá akarunk hozni, szóval majd érdemes lesz amúgy egy év múlva is megnézni, hogy sikerült-e, hogy mondjam, tovább fejlődni. Továbbra is bátran és szabadon fogunk kísérletezni, valami működik, van, ami nem, valamit átalakítunk, valamit megszüntetünk, valamit behozunk, és nem lesz tökéletes, ahogy semmi sem az elején, de így próbálkozunk, és ez a bátorság az szerintem az kell lenni fog. Hogy gyakorlatilag befektetők vagytok, igen. Mi pedig minden évről beszámolunk, hogy a befektetett pénzetekkel hogy számolunk el. Igen, de remélhetőleg azért látszik, hogy azért itt... Nem, érted, az furcsább lenne, hogyha így ugyanazt tartanánk, mint egy éve, de szerintem nyilván itt most a költözés volt a legnagyobb költség, de látható mellette is azért vannak más dolgok. Ja. Úgyhogy emiatt lehet, hogy néha úgy tűnik, mintha kicsit túl gondolnánk a kopasz csimpánzot, de nyilván itt azért próbálunk egy olyan brandet csinálni, ami nem csak itt van a logó rakva, aztán vegyet, hanem valami gondolatvilágot belevinni, kreativitást belevinni, hogy jól nézzenek ki a dolgok, stb. Szóval üzenetet. Üzenet. Ilyen, hogy így egy kicsit azért ne csak azért vegye az ember, hogy jó, akkor nincs más módom támogatni, hanem hogy tényleg egy jó termék legyen. És most jön az a dolog, amit eddigi legnagyobb munka volt vele, a könyv, mostantól előrendelhető, majd így fog kinézni, kb. Itt a Zsebre Teszlek ország, a Teszveszt ezt elvetettük már, nem akarunk pereket, de az a lényeg, hogy Margaréta lány, így ismeretitek a művész nevén rajzolta, de együtt próbáltuk kitalálni. Ez 8 jelenetet mutat be, és mindegyik jelenetben rengeteg dolgot elrejtettünk. Ugye az az alapja, hogy vannak ilyen böngészők, ilyen gyermekböngészők, például nekem van egy nagy kedvencem, egy állatkertes, és az azt jelenti, hogy egy jelenetben végtelen sok dolog el van rejtve, de hogy ezt próbáltuk kombinálni a magyar közélettel, ami azt jelenti, hogy van kórházi jelenet, városi jelenet, iskolai jelenet, vadászházas jelenet, nerbuli jelenet, igen, minden tüntetéses, szóval sokfajta jelenet van, amiben nagyon-nagyon-nagyon sok easter egg van elrejtve, tényleg az elmúlt 15 évből mindent felkutattunk. De nyilván a legfrissebbek igen. Azért erősebben képviselik magukat. Szóval ez egy ilyen, gondoltuk, hogy ilyen a közélet... Karácsonyfalán, meg így tök jó ilyen közéletet egy ilyen kis ilyen aranyosabb formában feldolgozni, ami szerintem mindenkinek egy jó móka lehet, hogy így, főleg aki követi, jól van az így, vagy a dolgainkat, akkor így mennyi utalást ismer föl belőle. Vannak ilyen dolgok, amik minden oldalon megjelennek, és akkor ott meg lehet keresni minden oldalon, így szoktak működni ezek például. Van egy nyomozó, egy rókával, a vén rókájával, és megnyomoz minden ezt oldalon. Igen, de amúgy az is vicces lehet, hogy mondjuk ezt egy nagymamának odaadod, hogy a gyereknek nézzék végig, kíváncsi vagyok, hogy mikor esik le, ha leesik nekik, hogy miről van szó, főleg, hogy a fideszes a nagymama. Igen, itt lehet a határokat feszegetni a karácsonyi ebédnél, vagy ebéd igen. Után, amikor a mama vagy a papa leteszi a gyereket. Igen. Játszik vele egy kicsit. Kicsit olyan a feelingje, hogy mindegyik, mintha egy, hogy mondjam, TV2 híradó lenne, vagy nem, egy TV2 híradó mondjuk, és akkor kicsit így még az a plusz irónia réteg valóság is rajta van, hogy mint hogyha a híradó próbálna eltitkolni, vagy elferdíteni a valóságot, csak sajnos a valóság az ott van a szemünk előtt. Szóval nagyon sok rétege van ennek a könyvnek, és tényleg nagyon sokat, hát főleg a Júli nagyon sokat dolgozott rajta, tényleg teljesen tönkretettük az idegrendszerét, már tavasz óta dolgozunk ezen a dolgon. A lap is olyan, hogy ilyen vastag, rendes ilyen ez kartonból van. Ez törni kell, nem lehet nem is, eltépni, vagy ilyesmi. Igen, olyan, nem is gyártottak Magyarországon ilyet, szóval kicsit messzebb kellett mennünk, hogy azt a minőséget kapjuk, amit elképzeltem. Úgyhogy ez az egyik, amit elő lehet rendelni, és remek majd... Remek ajándék a éppen gyerekes vagy haverotoknak, gyerekes. Vagy nem gyerekes, vagy bárkinek. A készül, úgyhogy bátran lehet ajándékozni. Ja, szerintem nagyon... Ha nem üteszed be semmi. Nagyon jó. És majd még mutatjuk, csak most még csak ilyen demo verzió van nálunk, ami nem a végleges, és azt nem akarjuk, inkább akkor megvárjuk mi is, hogy eljusson hozzánk egy teljesen végleges, amiben már a javított dolgok vannak. Úgyhogy ez az egyik merch, amit meg lehet rendelni, amit már régóta vártunk, hogy kijöjjön, és nagyon sokat dolgoztunk vele a háttérbe. A másik meg a karácsonyi minta, az utolsó karácsony, ugye híres dal, Last Christmas, és erre reflektál ez a, lehet, hogy valamennyire megosztó lesz ez a merch, de hát reméljük, hogy ez egy ilyen manifestáló dolog. Ezt is lehet vinni a vidéki nagymama ebédhez, hogy van kis szikrát kipattintsa, amit hát, szeretnél. Illetve de... a csúnya pulcsis bulikra is remek adalék egyébként. Szerintem ez, igen, reméljük, hogy ez a pulcsi az jól fog öregedni, de hogy van egy, szerintem vicces. Hát a Krampusz eljött ért. A NER utolsó karácsonya reméljük, és gondoltuk, hogy ezt egy merchen azért megemlékezünk erről is, nem? Ez is kapható bögrében, vászonzsákban, igen, ebből is van piros, meg ez mi az off-white. Meg amúgy matricák is kaphatóak mostantól a webshopban, valaki olyat szeretne, és akkor a többi dolog meg továbbra is van, amik kávéink továbbra is vannak. Most mindenki hagyjon tekis pulcsi, és a sajtószabadságot is van most már ugye, mi a neve? Cipzáros pulcsi is, amit szerettetek volna. Most így teljes a line-up idénre, úgyhogy menjetek föl, és karácsonyra, hogyha szeretnétek, akkor támogassatok minket ezzel, és tök jó ajándék lehet bárkinek, aki tudjátok, hogy örül neki. Ez van, meg amúgy... Ez van! Várjál, meg amúgy lehet venni ilyen ajándékkártyát is, hogyha azt szeretnétek. Meg majd lehet, hogy lesznek a jövő héten ilyen limitált számú ilyen ajándékcsomag. Ajándékcsomag, igen. Igen, amit hallottam reggel. Limitált számú ajándékcsomag. Az mindegy, de amúgy nyilván magatoktól is ezt tudjátok állítani, hogyha akarjátok. És még pár fontos infó, hogy az legyen, hogy itt nem mondtam el. Ez a könyv még nincs raktáron, remélhetőleg minden igaz december elején érkezik be, ami amúgy nincs messze. Szóval december elejétől lesz, és akkor küldjük ki. Szóval, hogyha könyvet is raktok a csomagba, az december elején megy ki. Ez a legegyszerűbb. Hogyha külön szeretnétek, hogy valami hamarabb kimenjen, akkor ezt külön rendeljétek meg. De hogyha van egy kis türelmetek, és nem sürgős, mert tényleg csak karácsonyig kell, akkor rakjátok be, amit szeretnétek venni a könyvvel együtt, és akkor amint megjön a könyv, küldjük ki őket. Ja. Hogyha a december elején van a csúnya pulcsis bulitok, akkor lehet külön rendelni a könyvvel. Igen. És a könyvből készlet van, szóval nem végtelen számú, el tud fogyni. Sokat rendeltünk, de nem tudtuk felmérni, hogy mi az igény. Ha elfogy, akkor majd rendelünk még, és akkor januárban újra kapható lesz. Szerintem idén már nem fog beérkezni, szóval viszonylag korlátozott a készletünk. Ennyi. És azt még felírtam, hogy december 13-ig rendeljetek, hogy tuti megérkezzen karácsonyig. Utána is lehet, hogy megérkezik karácsonyig, ha utána rendeltek, de december 13-ig rendeltek, akkor elmentek biztos, hogy megérkezik karácsonyig, szóval az addig még van itt. Úgyhogy köszi szépen, próbálkozunk, hogy valami jó dolgokat tudjatok rendelni, ez a könyv szerintem nagyon jó. Tele van easter egg-gel, kíváncsi vagyok, hogy ti hányat találtok meg. Amúgy azon gondolkoztam, hogy ha megvan a könyv, akkor küldjetek képet, vagy a kopasz simpánzt tegeljétek ilyen képeken, hogy kettő dolog vagy. Az, hogy a nagyi olvassa fel a gyerekeknek, azt megnézni. Vagy azt, hogy különböző helyeken, a világ különböző pontjain. Az Monteveresten szeretném látni, meg a... Ja, azt hittem, hogy ez ilyen Miami, híres, itthoni ilyen... Kínai nagyfalon. Akár itthon is. Minél sokszínűbb, ilyen válogatást szeretnék, hogy az a könyv a világ összes. Igen, hogy sárpa felviszi a Monteverestre, ezt mindenképp szeretném. Ja, reméljük, hogy tetszeni fog, köszönjük a támogatást, és a kopaszcsimpánz.hu-n ezt mind megrendeljétek a következő hetekben. Igen, és igyekszünk jó műsorokat csinálni, nem pedig jaktot, vadászházat és kínai hínlatos omlós csirkére, de azt mondjuk pont csinálunk belőle, de az előző kettőt nem. Hát igen, itt sajnos ilyen luxus táskákat nem lehet rendelni. Most tényleg belegondolok, van olyan neres, akiknek a luxus táskája többbe került, mint a kopasz csimpánz. Éves bevét. igen, szóval ahhoz képest ez nagyon jó áram van. Majd lehet, hogy... Amúgy mennyi, Mennyi pénzt kell ellopni ahhoz, amikor azt mondta, hogy aha, ez a táska ez belefér a büdzsébe, egy 100 milliós táska, ez amúgy ez belefér, belefér. Miért nem? Egy táska, ugye? Mert te ott vagy, hogy táska, mondjuk feltek 20 ezerért, vagy mondjuk ez 30, de ez de jó minőségű, igen, jó minőségű. Samsonite már. Samsonite, igen. Vagy van itt még 50 ért, de ez bőr, de nagyon jó, és akkor már egy büdzsét kell tenni, és valaki meg 100 millió? Persze. Hát a feleségemnek. Nem azt kérdezik, hogy 100 millió, hanem nézik, hogy 40 nincs drágább. De várj, 40, hát az mit jelent? Van 100 a világon? Olyan különböző 10 van. Igen, összesen. Hát mert elmegyek találkozni Trumpékkal, akkor ne égjem már a pofám, az meg. Ki a valószínűleg... Ó, megint ide kevertük a politikát. Ja, megint a politikát belekevertük a mörcsökbe, amiben mind a kettő ilyen közéleti. Ne, tényleg lehetne kopasz csimpánz. Hermész feet. Az jó lenne. Ez menő lenne. Amúgy valószínűleg... Egyet kéne megvenni mondod, bárkinek. Mondod meg a hermész, milyen... Így azt mondod, hogy hú, a, nem tudom, a Houndem meg ezek nyilván olyan marginokkal dolgoznak, hogy kegyetlen nagy a nyereség, de hogy ezek meg 100 millió adják el azt a táskát, ami valószínűleg tényleg 10 ezer forint volt. Vagy, hát, vagy... ha nagyon, nagyon durán, mondjuk 200 ezer. Jó, nem? Tényleg, de akkor tényleg egyedileg csinálták. Persze. Valami. Nem, még azt is el tudom fogadni, hogy 500 000. És akkor már hát tényleg a legdurább bőr, meg tényleg ott egy ilyen olasz mamma, vagy egy francia, aki így egész hétben ezt csinált, és nagyon jól ki van fizetve. De az már egyedi. Szóval ennyi pénzért már csinálsz egy egyedi táskát, egy táska míves. Már nem? Veszel egy embert, aki megcsinálja neked. Egy gyára. Veszel egy tényleg gyárat. Veszek? Jó, adjuk amikor is. Amikor már drágább a táska, mint a gyár, amiben készítik, az gyanús. Na jó, igen. Na, erre is lehet költeni, vagy a kopasz simpánzon. És illetve hogyha fideszes politikus vagy, és esetleg te megvennéd ezt a könyvet, azt is várjuk a kopasz csimpánz instára, én azt nagyon megnézném. Hogy a Rogán így olvassa föl a kis gyereknek. Szerintem nekik küldünk ki szívesen. Lehetünk párat, amit el lehetnék elküldeni. Bizonyos minisztériumokban szívesen. Tehát mit kéne a gyermekotthonokba vinni, és akkor a Mencer elmegy bunyózni elé. Tehát vinnénk be, és akkor megjelenik a Fülöp, meg a Mencer, és így árnyékboxolgatnánk a gyermekotthonok előtt. Az egy jó ilyen... Nem, ezt lehet, hogy még engednék, de mondjuk, ha már vinnénk kaját, vagy valami játék. Hát ott húznák meg a határ. Na minden, ez egy jó reklám lenne, hogy ott a Mencer ilyen habzószájjal, úgyis pont egy éve volt kb. Lehet, hogy a Mencer is örül, mert lehet, hogy ő is... Mencer, hát ő nézünk. Hát ő, vagy igen. Hát légy, nekik vágja lort. Kinek küldenél? Melyik estír szemétládának? Tehát, hogy a kocsisnak, a Mencernek egyet választhatsz? Nem tudom. Van múlt, gondoltam, hogy a Nórának egy ilyen durva feladmánya, tudod, a Fuck, Marry, Kill, Mencer, Kocsis, és Lánci. Na ez nagyon nehéz, mert benne van a Mary, hát, meg a Fuck, igen, de hogy ez azért kemény. Ezt vágjátok ki, ez nagyon szélsőséges. Nem volt. Szélső, ez egy játék, ez egy angol játék, ami, érted? Írjátok meg, hogy ti melyik. Fuck, Mary, Fire. Fire, mármint egy golyót. Kirúgni. Ja, értem. Na jó, hagyjuk. Mi van már? Vég az adásnak. Köszönjük, hogy itt voltatok. Igen. Ma iratkozzatok fel a csatornára. Jó, akkor egy laza ez dolog. Újabb laza felvétel. Magyarországon történt? Persze, hát rablás. Újabb felvételek a balszerencsés tolvajról, akit saját arcán találta el egy viszki. Balszerencsés tolvaj. Ez egy ilyen, viszkis, hogy ja. Van egy balszerencsés tolvaj, aki mindig elbénázza. Nem tudom, nem jártam utána ennyire az témának. Igen, szegény. Ugye ez már a normál tolvajlás az alapból egy ilyen nem egyszerű. Terített itthon, műfaj. Ahol monopolizálva van a törvényes rablás, azért ilyen. Ez szegény. Bal szerencsés tolvaj. Ez a Matolcsi Ádám, mert ugye itt szétrabolták az egész országot. Tolvaj. De nem, mert hát azért mégiscsak Rivalda fényben van. Hát Rivalda fényben, de a Matolcsi meg... Meg még a Orbán is azt mondja, hogy nem néz ki. Pillanatra nem kell majd ülni, miközben ez az ember valószínűleg egy sokkal nehezebb Bilincs. Körülmények között. Igen, az éveket fog ülni. Pedig nem is tudott ellopni semmit. Igen. Mert miért? Pattanó kűvel, amikor be akarta arcán találta el egy visszapattanó kűvel, amikor be akarta törni egy kocsi ablakát Budapesten. A bíróságon levetítették a kudarccal végződött autófeltörés teljes felvételét. Kiderült, hogy a vádlott a sérülése után sem adta fel, több mint egy órán át próbálkozott sikertelenül. Hónapokkal később fogták el, most lopás miatt áll bíróság előtt. Egy órán keresztül próbált egy üveget betörni? Jó, kemény üveg. Ez egy jó reklám lesz. Cybertruck lett volna, akkor könnyebb dolga lett volna. Videózáshoz készül a bíróság. Egy több mint három éve, 2022. februárjában készült térfigyelő. Három éve? Amúgy kamerafelvételét amúgy elemzik. Nem, tehát van róla felvétel, minden, és három év után sikerült. Mondjuk, hogyha nem tudta betörni, akkor miért tolvaj? Mit akarsz, hogy csinál? Igazat, igen. Hagyj kölcsön már ezt a pénzt. Évtizedeket kell. nyomozni. Kővel a kezében határozottan na. megy a kocsihoz a tolvaj, felméri a távolságot, ezután nagy erővel a bal első ablaknak dobja, hogy betörje az üveget. Nem számít rá, hogy a kő visszapattan és az arcát találja el. Fájhatott. Istenem, ez olyan, mint valami... Mint egy szikiszökevény. Ez neked egy bal szerencsés tolvaj. Nem, milyen üvegből van ez? Azért én itt feladtam volna, azt mondom, hogy ekkora bal, kirögtem volna magam, és meg is érdem. Igen, azt mondom, hogy megpróbáltam ezt a karriert, tehát megnéztem az Ocean's Eleven-t előtte, így elképzeltem, hogy betöröm, azt elviszem. Nem, ez olyan, mintha csupasz pisztoly jelenet, nem? Ez már elterjedt a egész világon. Ez olyan, hogy most magyar felvétel, de most ha kiraknátok a nemzetközi Redditre, akkor ott is millión nézni. Egy fogta az arcát, és össze is görnyedt. A férfit 3 hónappal később fogták el. De hát van egy óráig mutatva. Kollégáim a felvételen szereplő egy órát férfit azonosítottak. Amúgy kíváncsiak, mit csinálják. Dehogy ne! Amúgy... Gondolj bele, egy órán, az a legjobb ilyen... De lehet, mindig fejbe vágta magát? Nem tudom, de hogyha van erről, az, hogy egy óráig próbálkozik, én mindent megadnék ezért a felvételért, légy szíves rendőrség, kérjük ezt a felvételt, és csinálunk alá ilyen lo-fi-t. És akkor az lesz a lo-fi, hogy a szegény egy óráig próbál feltörni egy kocsit, és ilyen lo-fi zene megy alatta. Nem tudom, ezt kiadják? Van, az ilyen egy órás felvétel, ezt nem tudom elkezdeni, mit lehet csinálni. Egy fókuszcsoport lehetne, hogy nézed végig, hogy rabol. A bal szerencsés tolvaj. És ellene május 9-én elfogató parancsot bocsájtottak ki. A rendőrök végül vecsésen elfogták, előállították, és több bűncselekmény vonatkozásában is gyanúsítottként hallgattuk ki. A bíróságon az is kiderült, hogy mit csinált a férfi a bűncselekmény előtt. Mit? Dohányzik, utána vizel a fal mellett, majd ezt követően felmászik a kerítésre a sarkon. Vizelt, dohányzott. Ekkor mászott be a ház udvarára, az ott álló mindkét kocsit megpróbálta kinyitni, de azok zárva voltak. Nem sokkal ezután próbálta meg kővel betörni az egyik kocsi ablakát. És a kő a szélvédőről az arcára visszapattan, amitől a képen látható személy megtántorodik, lehúzza a maszkját, látható... Ez önvédelmet csinál az autóban. Az arcát hajlalja. A sérülései ellenére nem adta fel a tolvaj. A felvételek alapján több mint egy óra múlva is megpróbálta feltörni a kocsit. Tanult az első próbálkozásából, már figyelt arra, hogy a kő ne rápattanjon vissza. A bíróság nem csak ezt az ügyét tárgyalja a férfinak. A kudarccal végződő akciója előtt a 18. kerületben egy kocsit lopott el, utána pedig egy motort próbált elkötni. Közben pedig több autót is feltört, és egy pincébe is besurrant. Ez egy erős estéje volt az embernek. Ez biztos. Én meg ott ültem egész hétvégén. Na. Ez kemény. Amúgy itt most kicsit megijedtem, mert azt hinnéd, hogy így beesel a vízbe a kocsival, és akkor így kiboxolod a üveget, de ezek szerint egy kővel se lehet betörni, úgyhogy valószínűleg megfulladunk. Nem könnyű, igen, inkább lehúznám a szabban. Bal szerencsés tolvajlás volt. Hát jó, a rendőrség gyorsan lecsapott, 3 hónap után elkapták. Nem, amikor lehet, süllyed, gyerekeket kellett volna estelni egy gyerek otthonba, akkor ugye csak 10 évig tartott volna a nyomozás. Amúgy is nehéz kitörni. Gondolom azt az ablakot. Azt kell, hogy meg kell várni, hogy megteljen a kocsi vízzel, és akkor utána könnyű kinyitni a dolgokat. Mert amíg nincs megtelve, addig ilyen nyomás van. De hát a franc se akarja megvárni ilyenkor, azért pánikba vagy. De hát azért sokszor nem kell ezzel a szituációval szembesülünk, hál' Istennek. De hát igen, sajnos, tudod, mire még nem volt idejük a rendőröknek? Vagy amúgy most eszembe jut erről, hogy a pénteken beszámoltam nektek arról a breaking newsról, hogy a Hungária körúton, ami egy hadsávos út, és a Tökölő út, ami egy, hát legalább hát 6 vagy 4 sávos út kereszteződésén. Ugye pénteken, amikor jöttem rajta, akkor sajnos nem működött a lámpa, ami amúgy ez egy fontos, vagy nagyon sok 1000 autó, vagy hát nem tudom, 100 000 autó elmegy ott naponta. Hétfő van, még mindig nem működik. Több mint 3 nap alatt nem sikerült ezt megoldani. Ez elképesztő. Ez egyszerűen, ha nem tudnám, hogy Magyarországon történik, akkor is meg tudnám tippelni. Ez a lábon kiadott államcsőd, nem? Amikor már így a legalapabb dolgokra sincs forrás. És amúgy van, amikor ma reggel rendőr irányított ott, de amúgy tegnap mentem arrafelé, és akkor nem volt rendőr egyáltalán. Szóval így volt, amikor azt mondták, hogy feladják, de hogy így 3 nap alatt nem tudnak megcsinálni egy forgalmat. Mi a franc? Ez valami csődöt mondott itt. Nem tudom, hogy kinek a felelősség ez pontosan, mert nem a BKK-é, nem tudom, hogy valaki biztos. Valami biztos nem úgy működik, ahogy kéne. Hát a végén Sanyi biztos. Azt nem mondja valaki, hogy ez így a normális, hogy több mint 3 nap alatt nem lehetett egy kereszteződésben megcsinálni lámpákat. És így állnak ott, és így Geci. Hát hétvége hát, van. Péntek, négy, ez olyan, mint a... Vagy, így, vagy úgy volt, hogy péntek, már aki ezt, aki ezért, ez most már, ez már hazament, hétvégén csak ne dolgozzon, majd hétfőn akkor megpróbáljuk újra felvenni a fonalat, de úgy azt gondolom, hogy azért ennyi időt meg lehet oldani. Másról ennyi időt egy kórházat építettek fel. Egy lámpát vagy egy aluljárót megépítettek a vonatsineknél. Nem mindegy, érdekes. Vagy mi az felüljárót. Jó, hát Ádám, aki nem tudja, nem ismeri a Hungária körútat, az valószínűleg Magyarország legforgalmasabb útja. Tehát, hogy igen. Így a, az autópályákat nem vesszük. 0-24. De nem, nem. Az autópályán sincs három sáv. Csak egy nagyon pici szakasz. Hát az emeletesen biztos nincs. Igen. Főleg, nem mindegy. Le van zárva. Igen. Valószínűleg, ahogy ismerem, akkor most egyszerűen hónapokig ez lesz. Majd mi az feltúrják. Igen. Bújákkal. Nem baj, úgy sincs elég dugó. Kösz karácsony. Jáksó László a TV2-höz igazolt, saját műsort kap. 21 pontunk volt, ezt hajnali 5-kor kirakta, hát, minden elismerésem korán kell. Nézzük a nagy igazolás, a TV2 nagy igazolását. Vérfrissítés. Egy új tehetséget fedezett fel a TV2. Így van. Nagy leleplezés, hölgyeim és uraim, nem húzzuk tovább senki. De ez mi ez? Ez most milyen műsorban leplezik? Az idegeit, hanem akkor derüljön ki, hogy a hamarosan induló... Miért véres a ruhája? Ez ilyen... Hát nem értesz. Fantasztikus hozzá. Szemfényvesztő című új műsorunknak ki lesz a házigazdája? Mi? A TV2 új műsorvezetője. Ez elég epikus. Nagyon epikus bevonulás. Öreg Jáksó. Amint kijelentek, te rendesen visszavonult, és most behívták. Jáksó László, szevasz! Hú, de örül, hogy itt lehet. Kirobbanó energia. Igen. De legalább fulladoztál? Hogy tehát, én? De én vabráltam ki veletek? Két lyukon néztem ki az elmúlt 3 óra. Na szóval az van, hogy miért? Miért kell a TV2-höz adni az arcodat ilyenkor? Milyenkor? Amikor egyik legocsmányabb propaganda tévé lett belőle, ha nem a legocsmányabb propaganda tévé. Szóval itt még azt se lehet mondani, hogy jó, hát ott rohadok meg, mert ott születtem a TV2-be. De hogy 2025 végén hozzácsatolni az arcodat a TV2-höz, itt valami furcsa. És amúgy... De a Tillát felmentő, hogy hát nem, a Tillát. A Tillát is. És most ez, emiatt kicsit azt a furcsa, hogy itt a Tilla, kicsit tovább mész, akkor ott ül a hajós is, és kicsit úgy érzem, ja, hogy most már túl vagyunk. Érzés. Igen, szóval már túl vagyunk itt mindenen. Szóval a TV2 nem az, hogy tegnap lett ilyen ocsmány propaganda, hanem évek alatt. Szóval ennyi év alatt azért lehetett volna. Hát telített a piac. Mármint, hogy pont, tehát, hogy van két nagy tévé, nem lehet mindenki az RTL-nél, nem Ádám? Mármiből meg kell élni, Ádám. Igen, de hogy nagyon nincsenek már hiteles arcok a TV2-nél, ez látszik, és tényleg most már a TV2 tényleg évek óta a legocsmányabb propagandát tolja telibe. És az, hogy a hajós szerint ez rendben van, vagy a Tilla szerint ez rendben van. Értem, hogy néha oda szúrnak, de hogy közben mégis az arcukkal hitelesítik ezt a csatornát, és most hát már nem a volt idő. Kellene. Volt idő. Ezt. Az Indexen van vagy nem Indexen van az a műsor? Vagy csak a melyik? Márkónak, meg a Barnának van az Indexnél a műsora? Hát van a Márkóval egy külön műsora. Akkor lehet, hogy ez nincs az Indexnél. A Talon csatorna. Akkor ez nem, de a másik, a Márkós, meg a Barnás van az Indexnél. A síkideg. Na mindegy, az a lényeg, hogy... Azért nekik se lehet könnyű dolguk, hogy a fejük fölött hát ez történt. Mondjuk az Index az nem, már régóta nem, hülye nem, vagyok, az hát az két éve, vagy már akkor volt? Mentek oda, amikor miután fölálltak, jó, szerintem a telexesek. De ha közben olyat csinálhatnak, ahol szabadon elmondhatják a problémájukat, akkor igen, igazából... Tudod, mit lehet, hol lehet még szabadon elmondani a problém? A YouTube-on. Jó, de a YouTube-on nem biztos, hogy megkapják azt a pénzt, amiért megéri csinálni. De jó, de azt igen. Mondom, hogyha az Indexen de úgy publikálnak valamit... Műsor, nem egy izé megasztár. Jó, értem, de hogyha úgy publikálnak valamit, hogy nem szólnak bele, és nyilván kritizáltad benne a rendszert, akkor igazából szerintem igen, ezzel kevésbé van baj, mint hogyha... Kevésbé van baj, nem azt mondom, de akkor is hitelesítesz egy olyan platformot, amit tán gyakorlatilag a propaganda lejárató eszköze olyan szinten, hogy direkt az Index már arra van, hogy onnan indítsák el a lejárató kampányait. Igen, a síkideget azért kevesebben nézik, mint annyian az Indexet, és az Index... Szóval, most az Indexet arra tartják, hogy akkor droppolják ott azt, amit utána, nem tudom, a tiszaadós baromságot, és aztán végigmegy a médiában. Hát igen, volt még valami más is. Ja, megadjátok a Vogel Katalin, vagy Evelyn volt. Mi lett a lehallgatók kazettákkal, amiket beígértek nekünk annak. Emlékszel? Hát emlékszel, senkit mik voltak? Nem érdekel. Mennyi ilyen ezt szar volt? Rengeteg dolgot megígértek, aztán kiderült, hogy ez mind a Magyar Péter Malmára hajtja a vizet, és inkább abba hagyták. Micsoda idők voltak? A Fogeleben én azt mondta, hogy csinál egy saját műsort. Igen, az, az nem? Is. Nem? Meg pártot is már, nem tudom követni már, a hanyadik kamu párt van. Most láttam, hogy az Index, tessék, lehet azt mondani, hogy az Index az nagyon... Szóval ez a furcsa, hogy az ennek is Indexen van műsora a Rónai Egonnak. És akkor ez most... Az ATV-s, igen. Az, ami pont egy jó volt ez a Google sztori. És a Rónai Egon most egy olyan fontos interjút csinált meg, mint a Farkas Dezsővel, aki... Aki a volt Tisza pártos ember, aki ja, majd most megint csinál alapján. Egy pártot. Megint egy párt, hetente vannak új pártok. De hogy az Indexnek ezt miért kell futtatni? Ez... Sok embert nem érdekelt, mert 3000 ember nézte meg 3 nap alatt, de hogy így, hogy most hát minden kamupárt, meg új szar kamupártosat behívnak és megfuttatják. Most menjen a Partizánhoz, ott alázza meg a Marci, aztán... Oda se, amúgy ennek, már, aztán igen. Tényleg ez, szerintem ez az a kamupárt, amit még el tud indulni, mert még azt a, mi ez, aláírás és tudja összegyűjteni, hogy induljon. Ennyi ember van ennyire vakon itthon, hogy tényleg mindenki azt hiszi, hogy most kell pártot alapítani. És aranyos, akkor... aranyos, hogy Ádám. Hát jó, de... Két dolog van, de, egyik de a kamu párt ez a ki, pénzt fölszedni. Ki fog erre szavazni? Senki, szóval de értem, hogy megosztja a szavazatokat, de közben nem osztja meg, mert nulla ember fog erre szavazni. A humanisták nem tudom hány szavazatot veszel, de szerintem nullát. Szóval azért nem olyan erősek. Mondjuk a Memo is elvett. Amúgy? Meg a egyénibe, figyelj most. De a normális élet pártjára is szavaztak. Minden szarra szavaznak. Én mindig meglepődök, amikor nézem az eredményeket, igen. És így tényleg így... Több így százan. A nem tudom, a göröngyös gerengy út pártra is, azért 3 leszavaznak valamiért, és nem értem, hogy az már tényleg vagy a család, vagy ilyen analfabeták csak elmennek x-elgetni, mint hogyha tipmixelnének, azt hiszik, hogy lehet nyerni valamit 4 évente. Nagyon furcsa. Megnézzél random azért. Valamit néztem, mert most ugye, hogy megyünk mindenféle helyre, kíváncsi voltam, hogy hol mennyivel nyert a Fidesz, és tényleg ott volt, hogy normális életpártja, meg ilyenek, és 600 szavazat. Majdnem 1%-ot megugrott a milyen neve annak a Gattyán pártjának. Megoldás mozgalom volt. Az lesz idén is? Hát még nem indított el, még nem rúgta be. De ott meg volt valami, nem, hogy nyerhetsz 1 milliárdot, vagy 10 milliót, vagy 100, mit tudom már mi volt. Azt szerintem egy csomóan meg elhitték, hogyha az rászhoznak, akkor nyerhetnek, vagy nem tudom már, hogy voltak. Szóval azért van értelme, nem mindegyiknek. Meg úgy, szerintem egy csomó ember igazából csak a támogatást szed. Föl, meg hát ez egy biznisz itthon, ezt is helyre kéne rakni, lehet jobban. Rájött a Fidesz, hogy ez neki jó, úgyhogy inkább hagyta. Minden szavazat, ami nem a legnagyobb ellenzéki pártra megy, az neki csak jó, azért igen. Na. Még mi történt? Trombi ember. A hétköznapi csalódások megkereste Trombitás Kristófot, hogy lenne a trombitásuk, már választ is kaptak. Legalább. Megsérült a trombitásuk, ezért a trombitást megkérdezték. Istenem, de fáradt. És mi lett ennek a vége? Kedvesen reagált a Trombi, igen. Na. Szereti ezt, hogy van, fiatalkoromban gyakran kerültek elő az... A zenéjék és politikai nézetektől függetlenül örülök, hogy önök is nevet szereztek Pécsnek ebben a szénában. Sajnos nem tudok hangszeren játszani, de trombitásoknak mielőbbi felgyógyulás és további sikeres pályafutást kívánok. Úgyhogy trombitás vette a lapot, reagált. Életében először emberként nyilvánult. Nem, kiállt a meregek örökbefogadás mellett, és ugye életében másodszor. Kitörölték gyorsan. Jó, én értem, de a gondolat ott volt mögötte, valószínűleg ez létezik is, úgyhogy életében másodszor emberként viselkedett trombitás. A trombitás Kristóf az én látens ellenzéki, amúgy néha úgy érzem. Lehet, hogy ilyen Stockholm-szindróbában szenved, hogy amúgy vannak más véleményei, ugye olyan, mint Magyar Péter a Tisza előtt, hogy ő azért nem mindennel értett egyet. Hát de nem láttam volt, róla nem egy videót az interneten, amit terjedt, és nem tudtam eldönteni, hogy ez igaz, vagy sem, vagy valami AI, hogy így beszél ilyen háttér dolgokról, nem tudom, hogy nem emeltem. Igen, már tényleg nem hiszel a szemednek. Ez van, hogy így megy egy videó, és így... Ez valós dolog, ez igazi, vagy csak valami vicc, vagy még már... Még beszélő embereknek még talán most még észreveszed, főleg itthon, mert nem tudom, nem a legjobb. Vagy lehet irónia, vagy valami viccet értek félre, mert szétvágták úgy, hogy félreértető legyen, úgyhogy már az ember így semmit sem áll. Ahogy nem csinálnak, hogy kivágnak egy kontextusból részteket. De nem, mert más kivág. Nem, nagyon én nehéz. Én is néztem feldobott videót, ilyen kékbána meg delfinek elmennek a búvár mellett, és így, de jó lehet, mit tudom, és akkor this is AI, és így, nem lehet semmit nézni már a világon. Nem azt hiszed, hogy látsz egy kibaszott kékbánát, valaki fölvette, micsoda pillanatban, az meg is nem, AI, jó. Elveszik a szépségét a világunknak. Most akkor minek fogunk hinni mostantól? Ha? A pártnak. Hogyan fogunk így hinni bármiben? Aztán ugyanúgy elmennek a CGI-nál, és így fognak az avatáron mély tátott szájjal ülni az emberek decemberben. Hát még lehet élvezni a szépséget, hogy nem valódi. Hát igen. Igen, csak az a baj, amikor azt hiszed, hogy valódi, és nem. Tehát avatar ne tudod, hogy ez egy fikció. És még történt valami? Tehát a bíróság szerint nincs abban semmi, hogy egy budajenői férfi nem tud bejutni a saját telkére, mert az államtitkár megvette az utca végét. Megvette az utca itt, végét? Hát ez úgy néz ki, megnézhetjük, és a videón van megmutatva, hogy néz ki, hogy ott egy nagyon szűk kis helyecske van. Nézd, itt az út, uh-huh. És az államtitkár úr azt csinálta, hogy odaépített egy autóbejárót, ami egyébként a semmiféle törvényi szabályozásnak nem felel meg, mert nem lehet az közútra építeni. Ez egy út? Ez egy út, ott lehet átmenni a telekre, és azt akarta a új lakó, hogy itt a telket megvett, és odaépítkezik. Hát a Soltész úrnak, a alásságos, excellenciás úrnak ez nem tetszett, úgyhogy elállta az utat, hogy itt azért ne legyen egy támcsak út. De igazából csak egy kicsinyes geciség, bocs. Hát egy, igen, hát fideszes, faszopó, ugye, más néven. Úgyhogy elállta az utat, odaépített egy ilyen bejárót. Na most ugye a polgármester azt mondta, hogy hát ezt így nem lehet, hát nem lehet útra építeni, úgyhogy tudod, hogy oldott? Meg. Na, hogy? Soltész ekkor leszedette a palatetőt, majd a fából átsolt keretre fellógatott egy hintát, így az már csak kerti bútor. És az lehet az úton? Ezek szerint lehet, mert a bíróság neki adott igazat, hogy persze miért ne csinálhassa. És amúgy meg azt mondta, hogy oda lehet jutni, de hát itt nézd, oda lehet jutni, az azt jelenti, hogy itt el lehet menni. Hát autóval azért nem tudsz elmenni. Ide jönnék a kocsival, és elé állnék, azt nem tud kimenni. Aha. Vagy aztán már az a baj, az már csak menne oda-vissza ez a seggfejkedés, de hogy mi a fasz képzelnek? Kötelező, hogy minden fideszes egy ilyen tenyérbe mászó kis geci legyen? Igen, úgy tűnik az, mert valamiért mindig csak ilyen hírek jönnek ki, de hát a bíróság neki adott igazat. Neki adott igazat? Persze. És akkor ott egy telek, amire nem tudsz bemenni? Igen. Isten, az meg ekkora kisnyes faszt. Miért jó ez neki? Miért? Papíron rendelkezésre egy 3 méteres szakasz az utcából, csak hogy ott egy 2 méter mély vízelvezető árak húzódik, tehát ugye, és fák. Tehát, hogy így amúgy papíron ott van az út emellett, de nincs ott gyakorlatilag. Alapból fura, hogyha van egy szomszédod, hogy direkt így gecisztek egymással. Ha valakivel nem akarsz rosszba lenni, az a szomszédod, azt gondolnám, de hogy így, hát ez szokásos államtitkár azt csinál, amit akar, övé az ország, a törvények igazodjanak hozzá. A bíróság neki ítél igazat, hiszen jól láthatóan itt el tudsz menni, ott az a 3 méter út állám. Igen, szóval itt balra látjátok, ott van 3 méter út, ami egyébként fa, meg a mögött meg egy árok van, amit nem illik betemetni, mert akkor meg a víz nem megy el. Na hát gratulálunk a budajenő körzetben bíráskodó bíráknak, hát örülünk, hogy azt az államtitkári segg az kivanja akkor ezek szerint. Mindenki menjen oda, és akkor járjatok a nyakára ennek az embernek. A budajenőiek, álljatok ki magatokért. Igen, vagy oda is. Rakjatok hintát ide. Ugye azt lehet ezek szerint, akkor rakjatok hintát mindenhova. Hát ott van gondolom, mert a háza, oda is rakjatok. Szóval azt kéne, hogy ilyenkor, ha ilyen geci valaki, akkor a saját fegyverét ellene fordítani, mindenki a környéken menjen oda. Tényleg. Az olyan, hogy csak egy ember szivatott meg, a többieket nem is, akkor nyilván... Ilyenkor jó lenne így kiállni. Skodás! Hát persze a Skodás, hát az összes Skodás, hát az utakon úgy veszem észre, hogy... Igen, a Skodás az új BMW-s. Hát akármikor valaki bevág eléd, nem indexel, nekem ezt a feleségem mondta először, és akkor így furán néztem rá, de náluk ez ilyen családi, hogy mindig a Skodások, és azóta én is észreveszem. A Skodások? Hogy mindig a Skodás, az mindig szabálytalan. Vagy nem ez így nem így az, visszaszívom, ne vágja ki senki, kérlek, magyar jelen, hanem azt mondom, hogy aki szabálytalankodik, az nagy százalékban Skodás. Olyan 90, tehát egy 90. És a BMW sem maradni? Hát, ők csak benne, egész magasan reprezentáltak. Mi van, hogy egy Skodás, meg egy BMW is megy egymás mellett ott? Az immovable object és a unstoppable force. Hát ott senki nem fog indexelni valószínűleg, igen. Büntetőfékezés. Már félsz a magyar jelentől? Láttam, hogy hisztizett, azóta is hisztizik az újságíró. Válaszolt! Úgyhogy pont beraktam, mert van egy videóm, de nem a magyar jelen miatt raktam be, hanem a Németh Balázs miatt, és itt van, nézd, ez a Németh Balázs, ez érdekes, ugye utcafórumot tartott, és én ez nagyot ment ez a videó, és itt vettem észre, ez olyan, mint amikor megismersz egy új szót, és hirtelen mindenhol szembe jön veled. Na ez történik itt, mi a franc neve, Lipták Tamás talán újságíróval, mert ugyanezt ezt a videót ő csinálta, mint kiderült, reagált egyébként, 5 bekezdés, ma reggel olvastam, 5 bekezdés, abból 3 az, hogy makogunk, és nem tudunk beszélni. De nem túlzok. 3 ilyen hosszú bekezdésre mutatja, hogy nem tudunk beszélni és makogunk, tehát nagyon ki kell hangsúlyozni. Oké, nincs ebbe egy vita köztünk. Utána úgy azt írja, hogy hát igen, elvágtam, de bent hagytam volna azt is, hogy szerinte Pintér Sándor bárkit terroristának nevezhet. oké, ami a törvény, és megtalálta azt, amiben neki van igaza, ugyanis ugye én úgy fogalmaztam, hogy olyan értelemben az antifasizmusnak... Ja, kit érdekel már ez? Csak hogy a verekedés mondtam, és azt mondta, hogy a verekedés az az, amikor két ember összeáll és bunyózik, de itt verés történt. Úgyhogy én nyilvánvalóan elrejtettem ezt a kis szereget. Kritikus lenne a kormányzattal is. Nagyon kritikus volt. Lebuktam, ugye én ezt direkt elrejtettem. Nyilván egyetértek azzal, hogy agyonverünk embereket az utcán. Hát most rajta ezt... kapott engem. Hoppá. Ki lehet vágni most már akkor ezt is. Na mindegy, szóval megismerhetjük ezt az urat. Na Isten, de amúgy Németh Balázsnak is van fóruma. Igen, hogy egyre visszamészünk, talán a tömeget is látni egy kicsivel. Itt a gyűlési képviselő. Itt a kedvenced. Hűséges nézőnk hitták. Tamás, welcome. Igen. Lássuk, hogy megszorongatod Németh Balázst. Amúgy nagyon arany, örülök, hogy neked is van egy kirendelt propagandistát. Én így szoktam nézni, hogy melyik propagandista milyen videót vág össze rólunk, vagy éppen láttam ezt a tippeket, és így ok. Ezredik kitartott idióta barom, aki rajtunk rugózik, és állandóan azon izélnek, hogy miért nézi ez bárki. És nem tudnak beszélni. Miközben ők bazdmeg, a mi adófizetői pénzünkön vannak kitartva, és így is kutyát sem érdekli ez a szar, amit csinálnak, és már annyiszor hallottam annyiféle formában, hogy ezek mindenféle kisebbségi komplexusokat ránk vetítik, már csak azon, hogy jó, még egy kész. Na, Németh finomítsuk, hát egyik hűséges nézőnkről van szó mégiscsak. Jó. Itt a tömeg, meg oké. Keszes politikustól. Itt hatalmas utcai fórum. Ez egész 10. kerület kiment. Németh Balázs, jó, de hideg volt. Hát igen. Annyit megjegyeznék, hogy ugye ebbe a 3 éve nem növekvő gazdaságba, ebbe a megélhetési válságba, összeomló államigazgatásba sikerült ilyen kérdéseket föltenni, hogy élte meg az írek elleni kiesést. Mm. Hiányzott-e a szurkolói koreográfia? Megkérdezte, hogy amikor elment egy kiszivárgott izélet? Nem. Orbán a Bildnek azt mondta, hogy magyar vendégmunkások eseteként akár állampolgárságot is kaphatnak. Végülis ez jogos, mert amúgy nagyon ellene vagyunk. Illetve Ruszin szerinti Dunakeszi villájáról is kérdezett. Hát ez a magyar embereket nagyon érdekli. Mm. Na, végén van egy izgalmas, 9-14-nél. Neki legyen mondva, az MNB-ről is kérdezett, nem rejtegetem el, az valóban egy érdekes téma. Amennyiben jövőre, áprilisban megnyeri a Fidesz a választásokat, lesz Budapest Pride felvonulás? A törvények tiltják. Ez is amúgy a hétköznapi emberek nagy, tehát így nagyon elő van a Maslow piramison, nagyon érdekli az embereket. Fontos, jó, most ezt átgondolta. Itt a gyermekvédelmi törvénynek, ugye az alkotmányba bekerült az, hogy a gyülekezési jognál és a gyülekezésekkel kapcsolatban is az élethez való jog után a második legfontosabb jog itt Magyarországon a gyermekeknek a védelme, és ennek megfelelően lehet utcai rendezvényeket is tartani. Hát már ugye idén nyáron is tiltotta a jogszabály, mégis Budapesten, majd október elején Pécsett is megrendelt. Hú, de mérges már! Nincs tény! Ezt a felvonulást. Pride-ot nem rendeztek Budapesten sem, meg Pécsett sem. Hát nem igazán szorongatta meg Németh Balázst a visszakérdezés, hogy akkor mi volt ez a 300 ezer ember a Budapesten. Ez amúgy a kedvencem, már itt tartanak a fideszesek, hogy A valóságtagadás? Hát, igen, hogy mondjuk ez most nem egy újdonság, de hogy ennyire nyíltan tagadják a valóságot, hát hogy jó, hát akkor... Az egy hétvége volt, hát csak az emberek mentek, igen, jó idő volt. Meg nem, annál jobb dolog nincs sem, mint a betonon sétálni a nyáron. Hát nem Pride volt, mert akkor nem tudom biztos elkezdeni, hogy de hát technikailag nem ez volt a neve, de amúgy Pride volt a neve, szerintem a Pride-osok szervezték, és a tematika is a Pride volt, szóval így... Igen, azzal lehet vitatkozni, hogy valószínűleg a 95% az embereknek azért volt ott, hogy ne csorbítsák meg a gyülekezési jogot. Ez egy protest felvonulás volt, ettől függetlenül Pride néven futott a Pride idejében, a Pride szervezője által, Pride-os kamionokkal. Szivárványos zászlókkal. Hát, hogy lehet ez? És akkor miért volt kint a 64 Vármegye mozgalom mind a 20 tagja, hogy ott ugye az LMBTQ AIP ellen tiltakozzon. Ezek szerint, nem tudom, ők is félre voltak tájékoztatva. Na, ez csak egy ilyen izé volt, egy felvonulás, egy ilyen kis flashmob, mint amikor az ultrahangért, lehet ultrahangért álltak sorba. Ja. Az RTL azért vette fel őket, hogy de rossz a magyar egészségük. Fantasztikus, amikor így már egyszerűen annyira nem tud a valóságképükbe beleilleni hát a tények, meg a valóság, hogy így egyszerűen csak nem volt. Nehéz lenne azt mondani, hogy Magyarország valahelyett leggyávább miniszterelnök a saját törvényeit se tudta betartani, hiszen nyilván fog összeverni 300 ezer embert az utcán, meg lekönygázazni. Úgyhogy visszavonulót kellett fújni, hát megszoktuk. Nincs tény. Nincs tény, Ádám. Nem volt. Nincs tény, ez van, nem volt. Pécsen se volt. Nem, egyszerűen vannak dolgok, amivel nem tudok mit kezdeni, akkor az nem volt. Igen, és a Pécsi Pride szervezőjét amúgy előállított a rendőrség. Igen, beidézte a Pécsi Pride szervezőjét. Sőt, a Pankotainak is küldtek a noizét, nem? Elképesztő. Felett jelentő is, de aztán hát eltették. Az gondolom polgár, nem valami házmester. Jó, de akkor Pécsi Pride az rendőrség szerint is volt ezek szerint. Hát legalábbis beidézték. Hát Német Balázs... De megvizsgáltak, és nem Pride volt. Azt nem tudom. Lehet, nem hogy ez volt az. Hát, hogyha most Pride lenne, akkor nagyon sok dolgunk hát lenne. Ezt a bíróság lehet mondani. Hogy nem Pride igen, volt. Igen, igen, úgyhogy a Pécsi Pride szervezőjének és ajánlom, hogy ez elvédekezzen. Ez a leg, ha valahol itt vissza lehetett volna kérdezni, ne haragudjon. Itt azért lett volna a helye. Hát. Lehet, hogy visszakérdezett, csak kivágta valami hülye. Az ott vágó, megy. Vágó, kicsesztett vágó. Valahol megnyugtató szerintem, hogy ennyire nem tudnak már valósággal mit kezdeni, akkor tényleg már csak tagadás van nekik, a valóság teljes tagadása. Ez így nem lehet amúgy érdemi, mondjam, kampányt folytatni. Érted úgy, hogy csak egyszerűen azt mondod, hogy hát érdemi kampányt nem is folytat a Fidesz, nem, ugye a folyamatos hazugságról van szó, tények kitalálása ugye az Index által is, és majd azzal a való... A tények hazugságok kitalálása. Jó, de a tény kitalálása... Hazugságok kitalálása és tényként előadása. Igen. Hát igen, erre jó az Index. Jó, meglepődtő hát Német Balázs, aki szerint nincsenek tények, az a tényekkel nem hadilában is. Hadilában áll. De az legalább az igazságügyi miniszter az, aki az igazsággal áll hadilában, ugye? Van egy... Mi történt? Mit mondott öreg Klári? Hát a 24.hu elkísérte Klárát egy napjára, ami ezt meg lehetne csinálni. Én ezért bánom. Azt nem bánom, hogy erre nem mentünk, de hogy láttam, hogy véget ért a Lidl országjárása. Ja, tényleg volt arra is, van hír. És igen. Na, hogyha lesz megint, akkor én arra elmenjek. Mert az tényleg, hogy ahova mozgó volt, akkor elmegy a Lidl, ott azért ott lenne miről beszélgetni az emberekkel. Biztos a DK országjárás is. Amúgy érdekesek azok az országjárások, nem? Mint a Német Balázsé, vagy a DK-nak, ahol valószínűleg több az újságíró, mint a megjelent ember. Hát de... igen, itt amúgy szó és tették a DK-szavazók a 24.hu-nak, hogy tavaly még a nagy teremben voltunk, idén meg már a kis teremben. Ezt mondták a szavazók? Hát a ott lévő szimpatizánsok. Hát ez igen. Nem szép ezt mondani. Miért igen, gyorsan címet olvasd már, az fantasztikus. A DK nem hal bele, ha nem indul a választáson, az ország hal bele. Úgy látszik, Dobrev Klára is a Vincent törvényeit magára érti, mert hiszen ő belehal, hogyha nem indul a DK, amit a DK biztos belehal, hogyha kiesik a parlamentből. Igen, hát elmentek vidékre is, és azt a baloldali igéket hirdették. Ez a messiás komplexus, ez fantasztikus amúgy, hogy tényleg elhiszi bármelyik politikus, hogy pótolhatatlan. Igen. És hogy az ország belehal, abban nem lesz. De amit értem, lehet azt mondani, hogy szerinte sokkal jobb lenne, mert nyilván azért is indul. Azért ez egy kicsit erős, azért. Ádám azt mondta, az a fontos, hogy minden rendszerváltást akaró választó elmenjen szavazni. Ehhez szerint a DK-ra és a kétfarkú kutyapártra is szükség van, ahogy szükség lett volna a Momentumra is, ugyanis sok százezren nem tudnak szem és orbefogva sem a Tiszára szavazni. Azt gondolja, hogy aki a Momentum, mondjuk most, mivel nem indul a Momentum, ezért van, aki nem fog elmenni szavazni, mert nem tud a Momentumra szavazni. Igen. Igen. Az, hát az még csak nem is azt mondja, hogy ez mehetne a DK-ra, vagy a kutyapártra, hanem azt mondja, hogy... De miért miért mondja a kutyapártot? Miért nem csak a DK-t mondja? Mert ugye, van egy ilyen, mert a Orbán régi... Gyurcsány rendszerben nekünk az a feltevésünk, hogy ő a DK meg a Fidesz az egy ilyen koalíciós partner, csak az egyik az direkt annyira azért... Hát mégis részt vesz a parlamentben, bent van, semmit nem akadályoz meg, ugye, hiába nyomogatja a nemet, tök mindegy, a kétharmad alatt, meg a rendeti kormányzásnál, úgyhogy ha így állunk hozzá, hogy ez az Orbán-Gyurcsány rendszer, és a DK az csak egy a harmadik koalíciós partner, akkor végül is van benne logika. Uh-huh. A DK megint most hirtelen a kutyapárt, meg a Momentumot nagyon szereti, de a Tiszát nem. Igen, de úgy, hogy két éve még azt mondták, hogy ugye a legnagyobb ellenzéki pártra, tehát a tömbre kéne, amikor a most DK volt, a legnagyobb akkor... baloldalira kell. Igen, most már legnagyobb baloldali. Hát igen, Molnár Csabát is megkérdezték. Ugye 2023-ban azt mondta, hogy dolgot nem próbált még az ellenzék azt, ami győzelemre vezetett 2002-ben és 2006-ban, hogy legyen egy domináns párt. Na hát itt az esély Molnár Csaba megpróbálni ezt, de hát ez nem jó. Most már nem ők azok, így van, nem jó. Ez végsősorban megvalósultam az ellenzék centrumban, nem a DK lett. Dobrev Klára szerint az természetes, hogy a politikai versenyben mindenki a legnagyobb akar lenni, de az Orbán rendszer leváltásához vezető úton mindenkinek együtt kell végigmennie, muszáj együttműködni. kivéve, ha nem ők vannak ott. Hát akkor muszáj volt. Ugye az, hogy 3-4%-ot elérünk, az hatalmas segítség az Orbán rendszer leváltásához. Már egyébként egy feles kormányzás is majdnem annyira hasznos lesz majd. Ezt majd kiderül áprilisban. Márki-Zay Péter egyszer már kipróbáltuk, milyen az, ha valaki azt mondja, hogy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter, nem működött. Ezt Dobrev Klára hangján mondtam el. Nem, hát ez a szegény Márki-Zay. Érdekes, mindig a Márki-Zayra fogják azt a vereséget. Nyilván a sok dolog volt, szerintem a háború volt a legfőbb, ami miatt ez offolódott, de hogy az, hogy mihelyt nem ők lettek a jelöltek, vagy nem a Dobrev Klára, szerintem leszarták a kampány telibe, ezt kész, rá lehet fogni, hogy más, hát vagy ez négy. Ez tény, ugye kijött igen. Erről egy hosszú cikk, igen. Senki nem tagadta. És akkor igen, így aztán ez nagy összefogás volt. Szerintem az hiányzik neki, hogy mondjam szépen. Hogy bejusson a parlamentbe, hát, az a régi millió, hogy ott volt ők, meg a Párbeszéd, meg a Momentum, meg a Kutyapárt. MSZP, és akkor ott... LMP. Még régen, még jó idők voltak, igaz, hogy... Mi voltunk a sok kis törpe igen, között, a legnagyobb törpe. Még relevánsak voltunk, még nem volt más opció, úgyhogy... Hát relevánsak jó, nem voltak, hát ugye jó, az ország vezetésében semmiféle... Ellenzéki szinten relevánsak voltak, stb. Szóval így ezt a világot szerették, és akkor még ott volt velük, még akkor ellentéteink voltak velük, de azért még legalább együtt voltunk ott, még együtt élveztük, még együtt nevettünk, együtt szenvedtünk, együtt gyűjtöttük az aláírást, és most már más szelek fújnak, úgyhogy visszasírom a régit. Azért a baloldal kell. Négyszer beárazódott a DK már, négyszer, és hát háromszor biztos. Háromszor, az első Orbán kormány. Három a Magyar Igazság, háromszor beárazódott már a DK. Most miért kell úgy tenni, mintha majd negyedjére, most, hogy tényleg van egy olyan kihívó, aki leválthatja, majd most lesznek de kell, az erősek. Kell a baloldal. Teljesen belulú. Szóval hiszen, ez már tényleg, ez már, na jó, hagyjuk Ádám, is. Ők az egyedüli Ratya. Talpon maradt baloldali párt, és amíg a jobboldali kormányzás a nagy tőke uralmáról és a kizsákmányolásról szól, addig a baloldal az emberekről. Én, mint szélső baloldali, azért igen. Annyiba megvédem, tehát hogy ez, hogy a jobb oldalban az a sátán, hogy kizsákmányolás meg a nagy tőke, persze van ez a része, ugye főleg Amerikában, de ott mind a két oldal gyakorlatilag jobb oldal is, és ilyen oligarcháknak a szuperpekéből, de azért én el tudom képzelni, hogy egy jobb oldali kormány nem ilyen. Például amit a Magyar Péterék mondanak. Úgy van azért, a baloldali értékeket is. Igen, úgy főleg úgy, hogy ott a Bódis Krisztát elég magasra rakta maga mellé, az nekem egy elég jó jel például. De ugye a Márki-Zayról is el tudtam volna képzelni. Bízol a Bódis Krisztában, mint a Dobrev Klárában? Hát mint bárkiben jobban bízom. Tehát, hogy az Orbán Gyurcsány rendszer egyik hasznos tagját, azt azért mélyen megvetem. És ezt látszik, nem akartad mondani. Hasznos idiótát nem akartam mondani. Az sem, de most már... Az a Gyurcsány. A Klára nem hasznos. Mert úgy látszik, a DK nagyon küzd a 5%-ért is. Hát nem tudom. Szerintem ezt most már lassan a helyére kerülhetnek. A kedvenc szavad is már előkerült. Úgy látja, 2018 óta többségben van az ellenzék, de a választás előtti mozgósításban rendre legyőzi őket a Fidesz. Hát azért 4 éve nagyon agyon lett verve, tehát még többség se volt. Tehát valami 3 millióan szavazták a Fidesz, és nem tudom, valami 1,9-8 millióra, tehát hogy így, tehát ez már német Balázsos tényhajlítás történt. Ezért fontos, hogy 2026-ban mindenkit elvigyenek szavazni, ezzel egyetértek, csak ne a DK-ra. Én is egy csomó baloldali értékrendet vallok, és nagyon örülnék egy baloldali pártnak, ami a baloldali értékrendet behozza, de nem gondolom, hogy a DK megfelelő erre. Sajnos, úgyhogy ne baloldalizzan, hogy a baloldaliakat képviselj, mert nagyon sok baloldalit nem képvisel, ahogy a humanista párt. Sem. Hiába hivatkozik a Lipsikre. Én egy budyos Lipsi vagyok, tudom, és mégsem fogok a humanistákra szavazni. Mondjuk ezen sokan vagyunk így kb. Mindenki a világon, de hogy... Akkor nem sikerül az árakásás. Na, mindegy, tehát hogy az, hogy a jobb oldal az akkor kurva rossz, mert ugye az emberek érdekei nem érdekli őket, hát nem ezzel kéne. Lesz itt egy parlamenti vita, addig teker, de valahol itt az elején. És de Dani, azt tudom, hogy elment a Mentzerrel is vitatkozni, és a Mentzer kirakta őt utána. Milyen neve a csatornájának? A Topik. És láttam, hogy megkapta a legnagyobb elismerést, amit megkaphat valaki, hogy fideszes politikus megpróbálja megalázni. Várj, hallgassuk meg akkor a DK milyen munkát fektet. Mit ad a magyar embereknek a parlamentbe? Most persze elsüthetném azt az ócska poént, hogy nem csak azt, hogy ki az a Zsolt bácsi, hanem hogy hol van Sanyi bácsi. Képviselő úr, gondolja meg, hogy mit beszél. Mi a baj, elnök úr? Hát szűs el, hogy ki az a Zsolt bácsi. Nem értem. Ne haragudjon, ez most egy olyan magas okfejtés volt, hogy én ezt nem bírom követni. Megismételné újra elnök. Azt mondta, hogy elhinthetném, hogy ki az a Zsolt bácsi. Hincs el. nyilatkozzon. Mire gondol, elnök úr? Képviselő, nem tudom, értem magyarul. Azt kérdeztem, hogy mondja meg, azt mondja, ha ön tudja, akkor mondja meg, vagy tegyen följelentést. Elnök úr, drága, nem tudtam, hogy ez a műfaj az az, amikor az elnök és a felszólaló... De képviselő, ne erről beszéljen, hogy mi a műfaj. Azt hittem, hogy azon, nekem kötelességem. Vagyunk, amikor én kérdést intézhetek egy felelős minisztérium felelős vezetőjéhez, de hogyha gondolja, én szívesen leülök önnel, és beszélgetek az élet ügyes bajos dolgairól, ha kéri. Képviselő úr, ön... Ne beszéljen, most tegye fel ezt a kérdést. Azt szeretném, hogy újra nyitanánk az órát, mert ön elvette tőlem az időt. Kérhetem ezt? Folytassa, képviselő. De hogy folytatnám, amikor már egy perc... Képviselő úr, ha nem folytatja, akkor befejezetnek tekintem a hozzászólását. De most megsértődik, elnök? Nem sértődöm, de én tartom magamat. Nem, hogy ez fantasztikus. Ez megy a parlament. Úgy tűnik ez, hogy kéne nézni parlamenti közvetítést néha. De gondolom, alig vannak bent. Persze, hát a Fidesz én, valószínű, hogy ez egész olyan furcsa az egész, én 2000, nem 2025, jó. Eszembe, de ilyen... Az uborka jut eszembe. Hát meg az, hogy jó, értem, hogy ilyen... Látszatát kell adni annak, hogy egy parlamentális demokráciában érünk el. Igen, és szép a háttér, bár kicsit ilyen tényleg ilyen 1000 éves, meg minden, de hogy 100 éves emberek vitatkoznak egymásra a hülyeségekről. Például a parlament szerintem egy gyönyörű hely, és el van pazarolva. Jó, de ez egyébként mindenhol azért általában így van, tehát a parlament... De most már nem is a parlament dőles. Most nem, kétharmadnál, meg rendeti kormányzásnak a parlamentnek semmi értelme nincsen, ugye azért megpróbálják eljátszani a DK-sok, hogy van értelme, de hogyha egy rendes, tényleg egy rendes olyan demokrácia jelenik, ahol több párt van, meg koalíciók, meg viták, akkor konkrétan úgy néznek ki, hogy itt veszekednek egymással, meg üvöltöznek egymással, mint az angol parlament. Nem lehetne az, hogy mondjuk a... Ami azt adná, az nagyon jó lenne. Azt azért mindig lenne mit nézni, amikor te képzeld, hogy így üvöltöznek, hogy jaj, hülyeség, és akkor megy a vita. Mondom, ne, ez is a politika, mint a... Biztos vagyok benne. Innen indult az egész, nem? Az ókori Görögország is az volt, összeültek ilyen tógába, és ott veszekedtek egymással, üvöltöztek egymással, aztán valami lett, valami megegyeztek valamibe. Ennek kéne egy... Ott még nem volt vita. Ott még volt vita, meg tény. Ezt adom, ezt nem, ez nem, én azt is adom, hogy a parlamentet adják át a turistáknak, és akkor be lehet menni, körbe lehet nézni, hogy itt szavaztak, meg minden, meg itt történtek ezek a ez fantasztikus dolog. 90-től 2010-ig itt játszották el a demokráciát. Igen. Demokrácia bábozás ment. Nekik nem muszáj szerintem a magyarországi legszebb épületében dolgozniuk. Szóval át lehetne helyezni, úgyis rengeteg irodaépületet vettünk meg, ahol megszavazzák ezeket. A Borsánktérre átmehetnének a termálvíz fűtött termekbe? Hát a vadászházakban tényleg állt. Ádám, nekik jár a vörös szőnyeg, jár a kilátás a Dunára, jár a Honvédség, jár a Kossuth tér, jár a kis kinyaltság, minden jár, az excellenciás meg, meg a 1 millió forintos szék. Meg a Skoda. Meg a út is. meg az út, igen. Jár minden, Ádám. Azért, hogy ezt a teljesítményt elnyom. Igen, csak hogyha mondjuk nem lenne szentségtörés szerintem ezt átadni a népnek, a turistáknak, az egész parlamenthez. Ez már a demokrácia halála lenne. És akkor ők meg döntsék el valahol, ahol egy modernebb környezetben kivetítőkkel szavazhatnak gyorsabban, stb. Vitatkozhatnak valami olyan dolgot létrehozni, ami így a modern világ összes vívmánya ott van, hogy minél hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni, parlament meg nem erre van. Túl de, szép ahhoz. De erre van. Oké. Okay, azért épült. Azért van ilyen alakja. Jó, most, alakja. Igen, de most már jövőre lesz értelme. Funkciát, azt nem tölti be, igen. Én szeretem, hogy ott van. Amúgy figyelj, a ország vezetésére a honatjáink üljenek össze egy ilyen szép vagy legyen a parlament alatt. És a parlament belül bejárható lenne, és alatta ilyen izék. Mert... Miért az jobb lenne, hogy turisták széttapos, az nem, miért lenne jobb bárkinek is? Csomó magyar még nem volt sose a parlament. De be lehet menni amúgy, nem azért nincsenek hát azért bent, az mindenhova nem az lehet olyan, mi nem voltunk a fürdőbe. Én szerintem voltam, vagy nem voltam. Én voltam. Én nem voltam. Szerintem a iskolásokat általában legalább egyszer a életük. Igen, és felnőtt korban hogy lehet elmenni, hogy bejárni? Ugyanúgy, van, be nem, lehet menni. Igen. A Sándor Palitába is be lehet menni, láttam a Súlyog Tamás, amikor néztem, hogy esetleg megszólalt. Csak az újságírókat nem engedik be? Hát nem. Jó, hát úgy nem mehetsz, hogy bent vannak az excellenciás urak, eszik a pogácsát, fingorásznak, rögcsének egymás viccén. Lehet, hogy csak azért akarom, mert egyszerűen az a bohózat, ami az elmúlt 15 évben volt a parlamentben, így elvette a emelkedettségét ennek az egész helynek. Nem azt érzem, hogy ó, hát a parlamentet eldől a dolog, hanem hanem azt érzem, hogy bohóc. Hát bohócság, az azért van, mert ugye tudod, hogy a 60 pusztán dől el, meg Karmelitában, nem a parlamentben, de amúgy meg hogy azért mondom, hogyha lesz egyszer egy olyan demokráciánk, ahol koalíciók vannak, meg ahhoz, hogy egy törvény átmenjen, át kell szavazni, tudod, vannak olyanok, akik nem szavazzák meg, de a saját pártjuk, szóval ilyen viták. Nézd, telex eurókkal, külföldről finanszírozva, még csak nem is dollár, hanem EU. Nézzük a tények, milyen képet osztott meg. Készítsük fel a gyerekeinket, hogy meghalljanak. És gyerek katonák itt mennek. Nincs más mondandójuk, csak a háború. Egyszerűen ez kegyetlen. Figyelj, amúgy, egyébként mindenki meghal, úgyhogy végül is oké. Okay. De a háborúba? Nem tudom, készíteni erre. Igen, ez a háborúzás, ez azért egy kicsit ízléstelen, ahogy a legfinomabb. Azt mondod, hogy ez ízléstelen, ez az AI kép valószínűleg. Ja, ott van AI generated content, ott van bal alul amúgy. Ez már kötelező, vagy csak ilyen etikusak? Hát lehet, hogy nem tudták leszedni. A francia vezérkari főnök szerint fel kell készülni arra, hogy a gyerekeink meghaltnak a fronton. Hát, miért a fronton? Mert egy háborúban meghaltnak, ugye oroszok lebombázzák az óvodát, meg az iskolát, meg a kórházat, ahogy csinálják. De miért a fronton? Tehát, hogy mi? Mindegy, azt a TV2 ezt írt, akkor biztos ez tény. Hát tény, igen. De hogy ez a fajta riogatás, hogy már az, nézzétek az unokáitok, ahogy katonaruhában viszik a AK-47-eset, bazdmeg, vagy nem tudom, hogy majd megkapom, hogy ez nem az, de hogy ez már tényleg az a szintű kreténség, ami... És vannak szinted jobbak? Merjek vakon menni jobbra vagy balra? Biztos, hogy vannak non-stop. Ez hát te csak kimész, itt van. Hát, tehát amúgy nagyon ocsmány egyébként. Vannak ilyen magyar péteresek, azokat szeretem. Ez is éjjel, igen, elég. Nézd, nem, 10 000-ek sorsa változhat. De ez tipikus magyar otthon, nem? Igen. Magyar, nézd, magyar, mik ezek? Még csak rá se tudták illeszteni rendesen a fejére ezeket. Idegesíti, hogy nem tudott életképes előtteket kelteni. Mondja ezt a tények.hu. Miközben a Fidesz nem állított még kis. Nézd, ó, kit idéznek? Schiffer Andrást. Schiffer, Schiffer van még egyszer, ahol azt mondja, hogy a bíróknak nem szabadna. Na, elképesztő, hogy a Schiffer az ilyen propaganda hivatkozása. Aki politikai kapcsolatot tart fent, az nem alkalmas a bírói tisztségre. Hát ugye a Tisza világ applikációt letölteni, az nem politikai kapcsolat, hanem ugye állampolgári kíváncsiság. Igen, ugye szavazni, Polt Péter tehát, idején azért ez szép ilyet mondani. A legfőbb bírónk, vagy mi az alkotmánybíróság elnökénél. Tehát, hogy ez is Schiffer is azért... Schifferből mi lett, bazdmeg? Mi lett a Schifferből? Gondoltad volna 5 éve, hogy ilyen... Öt éve már ilyen volt. Igen, már 5 éve ilyen volt, hogy 10 éve, hogy a Schifferből ilyen fideszes propagandista, ez annyira kurva szomorú, bazdmeg. Na jó, van, mindenki beárazódik a rendszer végére legkésőbb, ahogy nézem. Igaza van. Mert ő egy jogász. Jó, volt magasan a mérce. Hát szomorú dolgok. Igen, nézzétek, a legjobb shitpost oldal a pimpős kefír után a tények.hu. Jön meg az M1 is ugyanilyen szarokat rak ki amúgy. Hát az... jó, igen, de az nem lehet a telefonodon görgetni, mint a Facebook képeit tényeknek. Úgyhogy ja, ez remek hírek. Még nagyon sok az, amin sajnos tovább kell lennünk, pedig még nagyon érdekes dolgok történtek az országban. Addig is emlékeztetek mindenkit, hogy a Kopasz Simpánzon akkor már előrendelhető a könyv, meg az új Last Christmas, meg az összes többi is, minden ott van. Mindent, amit árulunk, az megvehető. Az így van. Úgyhogy köszönjük a támogatást, és mi megyünk tovább, akár itt a műsorban, akár az országosan is, majd most felírtuk a dolgokat, és megyünk mindenhova eljutunk. Még egy hónapig most meg kell tolni, még karácsonyig, mi is toljuk minden nap a tartalmakat, aztán elcsendesedünk karácsonyig. Pár napra, mint az Orbán halottak napján, annál talán egy kicsit tovább fogunk elcsöndesedni. Köszi szépen, holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.